บุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนๆใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าผู้มีปัญญาพึงกำจัดมลทินของตนทีละน้อยทีละน้อยในทุกขณะโดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดสนิมทองมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนๆสกวาทีบุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนๆใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพระโสดาบันละธรรมสามประการคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสได้อย่างสิ้นเชิงพร้อมกับบรรลุโสดาปัตติมรรคพระโสดาบันก็พ้นจากอบายทั้งสี่ภูมิและจะไม่ทำอภิฐานหกมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าบุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนๆสกวาทีบุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนๆใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายในสมัยที่ธรรมจักขุที่ปราศจากธุลีปราศจากมลทินเกิดขึ้นแก่อริยสาวกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาพร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งโสดาปัตติมรรคอริยสาวกย่อมละสังโยชน์สามประการคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าบุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนๆโอทิโสกถาจบ 4. ชหติกถาว่าด้วยการละ 1. นสุตตาหรณกถาว่าด้วยการไม่ยกพระสูตรมาอ้าง279สกวาทีปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีละได้เด็ดขาดละได้ยังไม่มีส่วนเหลือละได้ยังไม่มีเยื่อใยละได้พร้อมทั้งมูลละได้พร้อมทั้งตัณหาละได้พร้อมทั้งอนุสัยละได้ด้วยอริยญาณละได้ด้วยอริยมรรครู้แจ้งแทงตลอดอกุปธรรมจึงละได้ทำให้แจ้งอนาคามิผลจึงจะละได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปุถุชนข่มกามราคะและพยาบาทได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีข่มได้เด็ดขาดข่มได้อย่างไม่มีส่วนเหลือข่มได้อย่างไม่มีเยื่อใยข่มได้พร้อมทั้งมูลข่มได้พร้อมทั้งตัณหาข่มได้พร้อมทั้งอนุสัยข่มได้ด้วยอริยญาณข่มได้ด้วยอริยมรรครู้แจ้งแทงตลอดอกุปธรรมจึงข่มได้ทำให้แจ้งอนาคามิผลจึงข่มได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลละกามราคะพยาบาทได้และละได้เด็ดขาดละได้ไม่มีส่วนเหลือทำให้แจ้งอนาคามิผลจึงละได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปุถุชนละกามราคะพยาบาทได้และละได้เด็ดขาดละได้อย่างไม่มีส่วนเหลือทำให้แจ้งอนาคามิผลจึงละได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลข่มกามราคะพยาบาทได้และข่มได้เด็ดขาดข่มได้อย่างไม่มีส่วนเหลือทำให้แจ้งอนาคามิผลจึงข่มได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปุถุชนข่มกามราคะพยาบาทได้และข่มได้เด็ดขาดข่มได้อย่างไม่มีส่วนเหลือทำให้แจ้งอนาคามิผลจึงข่มได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได้แต่ละไม่ได้เด็ดขาดละไม่ได้อย่างไม่มีส่วนเหลือ

สักวาทีปุถุชนผู้ปราศจากความกำหนัดในกามดำรงอยู่ในอนาคามิผลพร้อมกับการได้บรรลุธรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีดำรงอยู่ในอรหัตตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีปุถุชนผู้ปราศจากความกำหนัดในกามดำรงอยู่ในอนาคามิผลพร้อมกับการได้บรรลุธรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเจริญมรรคทั้งสามประการได้ไม่ก่อนไม่หลังใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเจริญมรรคทั้งสามประการได้ไม่ก่อนไม่หลังใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีทำให้แจ้งสามัญญผลทั้งสามประการได้ไม่ก่อนไม่หลังใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีทำให้แจ้งสามัญญผลทั้งสามประการได้ไม่ก่อนไม่หลังใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะ3เวทนา3สัญญา3เจตนา3จิต3ศรัทธา3วิริยะ3สติ3สมาธิ3ปัญญา3ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีปุถุชนผู้ปราศจากความกำหนัดในกามดำรงอยู่ในอนาคามิผลพร้อมกับการได้บรรลุธรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีด้วยโสดาปัตติมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีด้วยสกทาคามิมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีด้วยมรรคไหนปรวาทีด้วยอนาคามิมรรคสักวาทีละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสได้ด้วยอนาคามิมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 2. สุตตาหรณกถาว่าด้วยการยกพระสูตรมาอ้าง281สักวาทีปุถุชนละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาสได้ด้วยอนาคามิมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสโสดาปัตติผลว่ามีเพราะละสังโยชน์สามประการได้มิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากพระผู้มีพระภาคตรัสโสดาปัตติผลว่ามีเพราะละสังโยชน์สามประการได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาสได้ด้วยอนาคามิมรรคสกวาทีปุถุชนละกามราคะอย่างหยาบและพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอนาคามิมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีละกามราคะอย่างหยาบและพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอนาคามิมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสสกทาคามิผลว่ามีเพราะความเบาบางแห่งกามราคะและพยาบาทมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากพระผู้มีพระภาคตรัสสกทาคามิผลว่ามีเพราะความเบาบางแห่งกามราคะและพยาบาทท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าละกามราคะและพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอนาคามิมรรคสกวาทีปุถุชนเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในกามดำรงอยู่ในอนาคามิผลพร้อมกับการได้บรรลุธรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเราชนผู้บรรลุธรรมได้ทั้งหมดดำรงอยู่ในอนาคามิผลพร้อมกับการได้บรรลุธรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าครูทั้งหกผู้มียศได้รับยกย่องว่าเป็นเจ้าลัทธิในอดีตเป็นผู้หมดกลิ่นสาบมุ่งมั่นในกรุณาล่วงพ้นกามสังโยชน์คลายกามราคะเสียได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้วแม้สาวกหลายร้อยคนของครูเหล่านั้นก็เป็นผู้หมดกลิ่นสาบมุ่งมั่นในกรุณาล่วงพ้นกามสังโยชน์ค ลายกามราคะเสียได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้วมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นปุถุชนจึงละกามราคะและพยาบาทได้สกวาทีปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายครูสุเนตนั้นเป็นผู้มีอายุยืนนานอย่างนี้เป็นผู้ดำรงอยู่ได้นานอย่างนี้แต่ก็ไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตเราจึงกล่าวว่าไม่หลุดพ้นจากทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรมสี่ประการธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยศีล 2. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิ 3. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญา 4. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยวิมุตติภิกษุทั้งหลายเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยศีลเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญาเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยวิมุตติเราถอนภวะตัณหาได้แล้วภวะเนติสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณะภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพระโคดมผู้มียศตรัสรู้ธรรมเหล่านี้คือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งพระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงธรรมที่สุดแห่งทุกข์ปรินิพพานแล้วมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าปุถุชนละกามราคะและพยาบาทได้ชหติกถาจบ 5. สัพพมัตถีติกถาว่าด้วยสิ่งทั้งปวงมีอยู่ 1. วาทยุติว่าด้วยหลักการใช้วาทะ 282. สกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่ในโอกาสทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่ในการทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่โดยประการทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่ในสภาวธรรมทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสิ่งทั้งปวงไม่ประกอบกันจึงยอมรับว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีแม้แต่สิ่งที่ไม่มีก็ชื่อว่ามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสิ่งทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความเห็นอย่างนี้ว่าความเห็นที่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นโดยย่อวาทยุติจบ